baš uspio. Volao sam je, on nije se to krio. Pred njom se pravio non stop hladan. Kad nije bilo po mom, bio strašno gadan. I kad je svemu tome jednog dana došao kraj, rekla mi je među nama gotovo je znaj. Nasmešio sam se, okrenuo sam samo ljubito mrtav hladan. Izvini, mi se znamo. Nikad, nikada te nikom neće shvatiti. Shvatio sam ipak ne mogu bez nje. Zvao sam je telefonom, nije bila kući. Imao sam utisak da glava će mi pući. Ma koja sam mu dala, sve sam kriv, znam. I zbog toga ovog puta ostao sam sam. Let's dance, ich bin schon hier. Ooh, darling.